mamă cu păr argintii. Tare mult aș vrea să vin, să mai stau cu dumneata, să-ți povestesc viața mea, oh, că eram doar o copilă când am plecat, maică bună. Pică lacrima din geană, ce dormie de tine, mamă, și cât aș fi de departe, eu te simt, mamă, aproape, că te port în inimioară, mama mea scumpă cum moară. Ce dormi și mult aș vrea să-ți șterg, mamă, lacrima, să-ți mângâi tâmpla căruntă, să-ți sărut mâna muncită, și de ziua dumitale să-ți aduc măcar o floare. Pentru nopțile pierdute, pentru zilele trudite, eu te port în inimioară, mama mea scumpă cum moară.